الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جدی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں تو یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا, اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا. منقول ہے جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو تو یوں کہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. اس پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا, اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا. ہم غیبت سے بچیں, اس کا نسخہ بھی یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد پڑھیں. لوگ ہماری غیبت سے بچیں, اس کا مدنی نسخہ بھی یہی ہے کہ ہم جب مجلس سے اٹھیں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عمله, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت کے بغیر عمل خیر کا ثواب حاصل نہیں ہوتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نیک عمل میں, خیر کے عمل میں اگر اچھی اچھی نیتیں زیادہ کی جائیں تو ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان کرنے کی, آپ کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے. مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں. حدیث نمبر ہے 4133. اروا نامی ایک عورت حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے بعض حصے کے متعلق اس نے جھگڑا کیا. حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, یہ زمین اسی کو دے دو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی, قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا. پھر حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی, یا اللہ عز و جل اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے, اور اس کی قبر اسی گھر میں بنا دے. راوی کہتے ہیں, میں نے دیکھا کہ وہ عورت اندھی ہو چکی تھی, دیواروں کو ٹٹولتی پھرتی تھی, اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا لگ گئی۔ آخر کار ایک دن گھر میں چلتے چلتے وہ کنویں میں گر کر مر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ وہ نادان و احمق لوگ جو ناجائز طریقے سے کسی کے پلاٹ پر مکانوں پر قبضہ کر لیتے ہیں یا پھر سرکاری طور پر کسی افسر سے مل کر رشوت کے زور پر کچھ لے دے کر کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کے لیے عبرت عبرت ہے۔ عورت کو کیسی دردناک اور عبرتناک موت آئی کہ اس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین پر ناحق قبضہ کیا تو آپ نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی، نابینا ہونے کی دعا کی، وہ نابینا بھی ہو گئی اور کنویں میں گر کر موت کا شکار ہوئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ تو جھوٹ کی یہ سزا اس عورت کو ملی، اللہ ہمیں جھوٹ سے بچایا۔ امیر علیہ سنت تو جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے نا، آئیے ہم بھی کرتے۔ جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے۔ ہم نے بھی جھوٹ نہیں بولنا اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی کہ کسی کو جھوٹ بولنے پر ہم مجبور کر دیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، یہ چھوٹی سی بوٹی لگتی ہے بظاہر تو، مگر اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو یہ زبان ہمیں جنت میں پہنچا سکتی ہے، جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جس میں نا ختم ہونے والی جوانی ہے، ہمیشہ کی زندگانی ہے، جس جنت میں صالحین ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، صحابہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، سید الانبیاء ہوں گے، جس جنت میں رب کا دیدار ہوگا، وہ جنت دلوا سکتی ہے یہ زبان، اگر اس کا کریں گے صحیح استعمال۔ مثلا اگر ہم زبان سے سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھیں سبحان اللہ، پھر کیا ہوگا؟ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ عالمی مدنی مرکز کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہاتھوں ہاتھ ہم کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس زبان سے اگر ہم درود پاک پڑھیں سبحان اللہ، اگر ایک بار کا پڑھا ہوا درود پاک قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بڑھ جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ زبان، اگر اس کا کریں صحیح استعمال تو اس سے، اس کے صحیح استعمال سے اللہ کی رحمت سے ہم جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر زبان کا غلط استعمال کیا جائے، اللہ اکبر، تو یہ زبان جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے ہوتی ہیں، اکثر خطائیں زبان سے ہوتی ہیں. اگر غور کیا جائے تو شاید ہماری 95% جو خطائیں ہیں غلطیاں زبان سے ہوتی ہیں. اور زبان کا غلط استعمال اس کی بہت سی صورتیں ہیں. جنت کی دو چابیاں یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, وہ پڑھی اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا. میٹھے بول امیر اہل سنت کا رسالہ ہے, یہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ زبان کے صحیح استعمال کے کیا کیا فوائد ہیں. تو زبان کے غلط استعمال کی ایک صورت جھوٹ بولنا بھی ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ جاتا ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی نوری مخلوق فرشتے اس شخص کی بدبو سے ایک میل دور ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب مومن بلا عذر جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو دار چیز نکلتی ہے, یہاں تک کہ وہ عرش پر پہنچ جاتی ہے, عرش اٹھانے والے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ 80,000 فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور 80 خطائیں اس کے ذمے لکھی جاتی ہیں جن میں سب سے کم احد پہاڑ کی مثل ہے. تو بندہ جب بلا عذر جھوٹ بولتا ہے, اس کے منہ سے جب بدبودار چیز نکلتی ہے, عرش پر پہنچتی ہے اور عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں بڑا مقام رکھتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ان کا بہت مقام ہے, یہ اس جھوٹ بولنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں. اس جھوٹے شخص پر 80,000 فرشتے ان کے علاوہ وہ بھی لعنت بھیجتے ہیں, اور اس بندے پر جو بلا عذر جھوٹ بولتا ہے 80 خطائیں لکھ دی جاتی ہیں. کتنی بڑی بڑی خطائیں ہیں, اللہ اکبر. ان میں جو کم ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے, جو کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے بچائے, وعدہ خلافی سے بچائے, جھوٹ سے بچائے, چغلی سے بچائے, غیبت سے بچائے, تہمت سے بچائے, ان گناہوں سے ہمیں کاش نفرت ہو جائے. آئیے بارگاہ رسالت میں ہم استغاثہ کرتے ہیں. حسد وعدہ خلافی جھوٹ چغلی غیبت و تہمت, حسد وعدہ خلافی جھوٹ چغلی غیبت و تہمت, مجھے ان سب گناہوں سے ہو نفرت یا رسول اللہ, مجھے ان سب گناہوں سے ہو نفرت یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب. جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ, نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاء اللہ عز و جل. اب جھوٹے کے منہ سے بدبو نکلتی, رحمت کے فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں. جی ہمیں تو پتا نہیں چلتا, ہمیں تو وہ بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی, کوئی یہ کہے تو. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, جھوٹ کی کثرت بہت ہو گئی ہے, بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں, بات بات میں خام خواہ جھوٹ بولتے ہیں, کاروبار میں جھوٹ بولا جاتا ہے, اور بھی نہ جانے کس کس انداز سے ہم جھوٹ بولتے ہیں. جب ہر طرف جھوٹ کی بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں تو اب زارے کی ناک اٹ جائے گی، جیسے بھنگی گٹر کی صفائی کرتا ہے، اس کو تو فیل بھی نہیں ہوتا، اس کا روز کا کام ہے اور ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا وہاں پر۔ تو اسی طرح جھوٹ کی بدبو اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اور یاد رکھیے، جھوٹ بولنا ایسی بری عادت ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ جو شخص بار بار جھوٹ بولتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوتا ہے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وأولئک هم الکاذبون۔ ترجمہ کنز الایمان، جھوٹ بہتان وہی باندھتے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا بے ایمانوں کا کام ہے، بہتان باندھنا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، یہ بے ایمانوں کا کام ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور بدترین برائی جھوٹ ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے اور جھوٹا الزام لگانے، جس کو انگلش میں بلیم کہتے ہیں، اس کی جرت وہی شخص کرتا ہے جسے اللہ تعالی کی نشانیوں پر یقین نہ ہو، یا جو شخص غیر مسلم ہو، نان مسلم ہو، اور اللہ عز و جل کا جھوٹ کی مذمت میں اس طرح کلام فرمانا نہایت ہی سخت تنبیہ ہے۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا فرمائے اور ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا جائے۔ زمانہ جہالت میں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، یعنی وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ہمیں جھوٹا کہیں، اس وجہ سے جھوٹ سے بچتے تھے۔ شاہ روم کے پاس ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط کی صورت میں اسلام کی دعوت پہنچی، تو شاہ روم نے ابو سفیان کو اپنے پاس بلایا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی جلیل قدر صحابی ہیں، مگر اس وقت یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ شاہ روم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی کا اندازہ لگانے کے لیے ابو سفیان سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و گفتار کے متعلق پوچھے جانے والے تمام سوالات کے جوابات شاہ روم کو سچ سچ بتا دی، اور شان رسالت گھٹانے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں مجھے جھوٹا کہا جائے، اس بدترین عیب کی طرف میری نسبت کی جائے۔ اور سچ بولنے کی وجہ خود بیان کی اور کہا، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ لوگ میری طرف جھوٹ منسوب کریں گے تو میں ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا. یہ بخاری شریف حدیث نمبر 7 کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو جھوٹ کتنی بری عادت ہے کہ اسلام سے پہلے بھی لوگوں کے نزدیک یہ جھوٹ بری عادت سمجھی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جھوٹ سے بچنے کا حکم فرمایا ہے. چنانچہ 12:17 سورہ حج آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, ترجمہ کنز الایمان, اور بچو جھوٹ بات سے. قرآن پاک ہمیں جھوٹ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے کیونکہ جھوٹ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. جھوٹ یہ ایسی بیماری ہے کہ ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہی ہے. جھوٹ بولنے والا سوچتا ہے کہ ایک بار جھوٹ بول دوں گا کون سا کو نقصان ہو جائے گا. یاد رکھیے جھوٹ کی وجہ سے بڑے بڑے حادثے رونما ہوتے ہیں. اس تعلق سے ایک حکایت آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جھوٹ کی بنا پر کیسے ہستا بستا گھر اجڑ گیا. کسی شہر میں ایک تاجر کو بزنس مین رہا کرتا تھا, بہت مالدار تھا, اور اللہ تعالی نے اس کو ایک زوجہ حسین و جمیل عطا فرمائی تھی. دونوں خوشحال تھے. انہوں نے سوچا کہ ایک غلام رکھیں تاکہ ہمارے کام بآسانی ہو جائیں, ہماری حاجتیں پوری ہوں. وہ تاجر, وہ بزنس مین بازار میں گیا, اسے ایک اچھی وضاقتا کا حامل غلام نظر آیا. اس غلام کا آقا یہ صدا لگا رہا تھا میں اس غلام کو بیچ رہا ہوں مگر اس میں ایک برائی ہے, سال میں ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے. یہ سن کر اس تاجر نے کہا یہ کون سا بڑا عیب ہے, سال میں ایک ہی بار جھوٹ بولتا ہے نا. خیر تاجر نے اسی غلام کو خریدا, گھر لے آیا. غلام اس تاجر کی, اپنے نئے آقا کی بہت خدمت کرتا. تاجر کو بھی غلام پسند آیا. سال پورا ہونے والا تھا. تاجر غلام کے اس عیب کو کہ سال میں ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے بھول گیا. ایک دن یہ غلام تاجر کی بیوی کے پاس آیا, کہنے لگا میری بات غور سے سنیے, غفلت سے جاگ جائیے, جان بچائیے. بات یہ ہے کہ آپ کے سرتاج نے آپ کو چھوڑنے کا پورا منصوبہ بنا لیا ہے. وہ کسی بڑے آدمی کی بیٹی کو چاہنے لگا ہے. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے کوئی ترکیب سوچ لیں. بس آپ کی شفقتوں کی لاج رکھتے ہوئے یہ بتا رہا ہوں. تاجر کی زوجہ سن کر بڑی پریشان ہوئی اور اسی غلام سے کہنے لگی کہ کوئی مشورہ تو دے مجھے. غلام نے کہا اگر آپ اپنے سرتاج کا کوئی بال توڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں, کیونکہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو بالوں پر دم کر کے دیتا ہے. اگر اس دم کیے ہوئے بال کو جلا کر اس کا دھواں ان کے ناک کے قریب لے جایا جائے, وہ دھواں دماغ میں پہنچ جائے تو ہمیشہ کے لیے آپ کے غلام بن جائیں گے. مگر یاد رہے وہ بال جو ہے نا گلے کے ساتھ ہنسلی کی ہڈی کے پاس اگا ہوا ہو. زوجہ نے کہا میں اس جگہ کا بال کیسے توڑوں گی. غلام نے کہا میں آپ کو اس طرح لا کر دیتا ہوں. جب آقا گہری نیند سو جائیں آپ آرام سے گلے کے پاس بال کاٹ لیجئے گا. اس عورت کو یہ مشورہ سمجھ میں آیا، وہ جھوٹے غلام کے چکر میں آ گئے. اب یہ جھوٹا غلام تاجر کے پاس آیا، کہنے لگا سردار میں آپ کو ایک افسوسناک بات بتاتا ہوں، اس لیے کہ آپ مجھ پر بڑی شفقت فرماتے ہیں، آپ کی جو زوجہ ہے نا آپ سے بددل ہو گئی، کہیں اور شادی کرنا چاہتی، اور اس سلسلے میں اس نے آپ کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا. اگر میری بات کی سچائی جاننا ہے نا تو آج رات آپ بستر پر ایسے لیٹ جائیں جیسے گہری نیند سو رہے ہیں، تب آپ کو اصل بات کا علم ہو جائے گا. غلام کے اس جھوٹ کا تاجر کے دل میں اثر ہوا. رات ہوئی تو تاجر کھانے سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹ گیا اور ظاہر کیا کہ میں جیسے سو رہا ہوں. بیوی استرا لے کر بال کاٹنے کے ارادے سے آگے بڑھی، استرا گلے پر رکھنے لگی تو تاجر نے فوراً آنکھ کھول دی اور اس نے دیکھا کہ استرا میرے گلے کے قریب ہے، تو غلام کی بات کا یقین ہو گیا کہ میری زوجہ مجھے قتل کرنا چاہتی. اس نے فوراً اپنی زوجہ سے استرا چھینا اور اسی کے گلے پر پھیر دیا، اور وہ عورت تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی. اب تاجر سوچنے لگا یہ میں نے یہ کیا کیا. بالآخر یہ معاملہ شہر میں پھیل گیا اور تاجر کو بھی اپنی زوجہ کے قتل کی پاداش میں سولی چڑھا دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ جھوٹے غلام نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا. اللہ کی پناہ. تو جھوٹ معمولی عیب نہیں ہے، اس کی وجہ سے دو جانیں چلی گئیں، اور اب بھی وہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں خاندان میں، بعض مرد بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ جدائیاں پیدا کرتے ہیں، میاں اور بیوی میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، جدائیاں پیدا کرتے ہیں، طلاقیں تک ہو جاتی ہیں جھوٹ کی وجہ سے. تو جھوٹ کے خلاف اعلانِ جنگ ہے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے. آپ بھی کہیے نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو کس قدر وہ لوگ نادان ہیں جو جدائیاں پیدا کرتے ہیں جھوٹ بول بول کر. ہمارے شریعت کو، ہمارے اسلام کو مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد پسند ہے. اور یاد رکھیے کہ صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو کاہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دو صحابہ کے درمیان کچھ بحث ہوئی حتیٰ کہ دونوں نے آپس میں تعلقات ختم کر لی. میں نے ان میں سے ایک سے ملاقات کی اور کہا تمہارا فلاں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میں نے تو اس سے تمہاری بہت تعریف سنی. حضرت سیدنا ابو کاہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر میں دوسرے سے ملا، میں نے اس سے بھی یہ کہا، حتیٰ کہ دونوں کے درمیان صلح ہو گئی. پھر میں نے دل میں سوچا کہ میں نے ان دونوں کے درمیان صلح تو کرا دی لیکن جھوٹ بول کر خود کو الگ کر دیا. چنانچہ میں نے یہ بات بارگاہ رسالت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو کاہل، لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرو اگرچہ جھوٹ بولنا پڑے. مسلمانوں میں لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بولنا قابل مذمت کام ہے، تو اس سے انتشار پھیلتا ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں، دشمنیاں بڑھتی ہیں. اور اگر صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی اجازت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا نیکی ہے، نیکی جنت میں لے جاتی ہے، جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور یعنی گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے. ارشاد فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے, اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا ہو جاتا ہے. بارگاہ رسالت میں شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے, اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے, اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. ہائے نافرمانیاں بدکاریاں گرم روز و شب گناہوں کا یہی بس بس بازار ہے. عالم مدنی مرکز کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین, ماہ رجب کی آمد ہو چکی ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے, شان والا مہینہ ہے, عظمت والا مہینہ ہے. کیا اس میں بھی ہم جھوٹ بولیں گے؟ کیا رجب کے مہینے میں بھی ہم غیبتیں کرتے رہیں گے؟ کیا رجب کے مہینے میں بھی ہم چغلیاں کھاتے رہیں گے؟ کیا رجب کے مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کریں گے؟ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں تو خاص طور پر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. رجب کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے. اللہ ہمیں سب گناہوں سے بالخصوص جھوٹ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جھوٹا آدمی آگے چل کر پکا فاسق کو فاجر بن جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں جھوٹ ہزار ہا گناہوں تک پہنچا دیتا ہے, تجربہ بھی اس پر شاہد ہے. مفتی احمد یارخا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جھوٹ شیطان نے بولا. کس کے ساتھ؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اور اس نے آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں. یہ شیطان کا جھوٹ تھا. مزید فرماتے ہیں مفتی احمد یارخا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ, جھوٹا شخص ہر قسم کے گناہوں میں پھنس جاتا ہے, اور قدرتی طور پر لوگوں کو اس کا اعتبار نہیں رہتا. لوگ جھوٹے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اللہ میرے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ, میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالوں, دے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ سنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ بات کرتا ہے محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی غلطی ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے غلطی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا خرابی ہے اس کے لیے جو بات کرے تو جھوٹ بولے تاکہ اس سے قوم کو ہنسائے، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی ہے. اب وہ جو فضول چوپال جما کر بیٹھے رہتے ہیں ہوٹلوں میں، ایسے ہی بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں، دوستوں کی مجلسوں میں وقت گنواتے رہتے ہیں، محفل کو گرمانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے افسانے سناتے ہیں، تو نقصان میں. اللہ ہمیں ایسی محفلوں سے بچا، برے دوستوں سے بچا، بری صحبت سے بچا، ہمیں اچھی صحبت نصیب ہو جائے جہاں اچھی باتیں ہوتی ہوں، ولیوں کی باتیں ہوتی ہوں، غوث پاک کی باتیں ہوتی ہوں، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات بیان کی جاتی ہوں. سبحان اللہ، 6 رجب کو آپ کا عرس مبارک ہوگا، جہاں پر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، آخرت کی باتیں کی جاتی ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے، اچھی اچھی باتیں جہاں ہوتی ہیں، جو اچھے دوست ہیں، جو نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، جو مسجد کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو اچھے اچھے اجتماعات میں لے کر جانے کی طرف ہمیں مائل کرتے ہیں، کاش ایسی صحبتیں ہمیں نصیب ہو جائیں. اچھا، بعض لوگ ان کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو بھوک ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے تو بھوک نہیں ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ سنیے، حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی کو کسی چیز کی خواہش ہو اور وہ کہے کہ مجھے اس کی خواہش نہیں، تو کیا یہ جھوٹ میں شمار ہوگا؟ ارشاد فرمایا، بے شک جھوٹ کو جھوٹ لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے جھوٹ کو چھوٹا جھوٹ لکھا جاتا ہے. حضرت سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا، آپ نے ہم پر پیش فرمایا، ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں ہے، فرمایا بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کو اکٹھا مت کرو. تو یاد رکھیے، اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آ جائے تو اسے کھانے کے لیے بلانا، کھانے کی دعوت دینا سنت ہے، مگر یہ بلانا دل سے ہو، ہاں، جھوٹا نہ ہو، جھوٹی توازو نہ ہو. اچھا، اب جو آیا ہے وہ یہ نہ کہے، یعنی بھوک ہے اس کے باوجود کہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، خواہش ہے اس کے باوجود کہے مجھے خواہش نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ بھوک اور جھوٹ کا اجتماع ہو جائے گا. ہاں، اگر نہیں کھانا چاہتا، دیکھا کہ کھانا کم ہے، میں کھاؤں گا تو بچارے گا اس کا گزارا کیسے ہوگا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو کہہ دے بارک اللہ، اللہ برکت دے، یہ نہ کہے مجھے خواہش نہیں ہے. ہاں، اگر واقعی خواہش نہیں ہے پھر تو صحیح ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، اگر واقعی بھوک نہیں ہے پھر تو صحیح ہے، اور اگر بھوک ہے اور کہے کہ بھوک نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہوگا. تو اللہ کرے کہ ہم بھی جھوٹ سے بچیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی جھوٹ سے بچیں، ہم جھوٹ سے بچیں گے، ہمارے بچے بھی جھوٹ سے بچیں گے، ہمارے گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا انشاءاللہ. مگر اب تو بدقسمتی کے ساتھ ایسے نادان بھی پائے جاتے ہیں جو اولاد کی جھوٹ پر تربیت کرتے ہیں. مثلا دروازے پر دستک ہوئی، نوکنگ ہوئی، اب گھر پر موجود ہیں اور بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہے. بچہ اسکول نہیں گیا، ٹیچر نے رابطہ کیا تو کہا بچہ اتنے دنوں سے بیمار تھا، حالانکہ چھٹیاں اور وجہ سے کی تھی. تو یوں ہم بچوں کی خود تربیت کر رہے ہیں، جھوٹ بولنے کی تربیت کر رہے ہیں. ہمیں تربیت کرنی تھی سچ بولنے کی اور ہم تربیت کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں بھی جھوٹ سے بچائے، ہماری اولاد کو بھی جھوٹ سے بچائے. بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو ایک بہت پیارا مشورہ دیتا ہوں. امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے جھوٹا چور، کہانی کے انداز میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے، سچی کہانی ہے. یہ اس کا سلسلہ ہے. الحمدللہ امیر علیہ سنت کے بہت سے رسائل ہیں، مثلا فرعون کا خواب، بیٹا ہو تو ایسا، بچوں کے لیے بہت دلچسپی کا سامان ہے اس کے اندر، تربیت بہت ہے. دودھ پیتا مدنی منا، یہ رسالوں کے نام بتا رہا ہوں آپ کو، بہت اٹریکٹیو کلرز کے اندر ہے اور اس کے اندر مختلف وہ امیجز بھی بنے ہوئے ہیں بچوں کی دلچسپی کے لیے. تو جھوٹا چور یہ رسالہ آپ بچوں کو جمع کر کے پڑھ کے سنائیں، آپ دیکھیں گے بچے بڑی دلچسپی کے ساتھ سنیں گے، کیونکہ اس کا وہ کہانی کا انداز ہے. اس کے اندر امیر علیہ سنت نے کیا کچھ لکھا ہے، سبحان اللہ. جھوٹے چور کو کیسے سزا ملی، ٹیڑی لاٹھی والا جھوٹا چور، اس کی حکایت ہے. بچے سور بن گئے، کیسے بنے، اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے. جھوٹا دوزخ کے اندر کس شکل میں جائے گا، وہ بھی اس رسالے میں لکھا ہوا ہے. بچوں کے جھوٹ بولنے کی 24 مثالیں بھی اس رسالے میں لکھی ہوئی، اور بہت سے کارآمد مدنی پھول بھی امیر علیہ سنت نے اس میں درج کیے ہیں. جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اگر کوئی نادان کوئی جھوٹا خواب بیان کر دے تاکہ اپنی ذرا ویلیو بنے، اپنی عزت بنے، ہر دل عزیز ہو جاؤں، تو یاد رکھیے یہ بھی ناجائز ہے اور گناہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرف منسوب ہو، یا خواب میں ایسی چیز دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہیں دیکھی، یا مجھ سے وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی. بخاری شریف حدیث نمبر 3509. ایک اور حدیث پاک میں ہے بخاری حدیث نمبر 7042. جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے قیامت کے دن اسے جو کے دو دانوں کے درمیان گرے، یعنی گانٹھ لگانے کا عذاب دیا جائے گا، اور وہ کبھی بھی گانٹھ نہیں لگا سکے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے جھوٹ بولنے سے نفرت عطا فرما دے. وہ نادان جو مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، وہ سنیں کہ ایسا کرنا کیسا ہے. ہمارے پیارے پیارے آقا حبیب کبریا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خریدنے اور بیچنے والے کو جدا ہونے سے پہلے پہلے اختیار ہے، اگر دونوں نے سچ بولا اور گواہ بنائے تو ان کے سودے میں برکت دی جائے گی، اور اگر دونوں نے چھپایا اور جھوٹ بولا تو ہو سکتا ہے ان کو نفع تو ہو لیکن ان کے سودے سے برکت اٹھا لی جائے. سنن ابی داود حدیث نمبر 3469. ارشاد فرمایا بے شک تاجر ہی فاجر ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اللہ عز و جل نے خرید و فروخت حلال نہیں فرمائی؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں لیکن وہ یعنی تاجر بات کرتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ. اے ملاوٹ کرنے والے مان جا, اے ملاوٹ کرنے والے مان جا, خوف کر بھائی عذاب نار کا, چھوڑ دو اے تاجروں کم تولنا, جھوٹ چھوڑو بیچنے میں بولنا. اب جھوٹ سے چھٹکارا کوئی چاہے تو کیا کرے؟ عرض کروں اگر ہم جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں, اجتماع میں شرکا جو ہیں عاشقان رسول جو آج دعوت اسلامی کے ہفتہوار اجتماع میں تشریف لائے ہیں یا مدنی چینل پر جو بھی ناظرین و ناظرات ہیں, ہم جھوٹ کے مرض سے شفا پانا چاہتے ہیں, اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں. دنیاوی طور پر اگر جسمانی طور پر کوئی مرض ہو جائے تو مہنگے مہنگے علاج کرواتے ہیں. ملک میں علاج نہیں ہوگا دوسرے ملک میں جانا پڑے گا تو وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں. جھوٹ کے مرض کا بھی تو علاج کرنا چاہیے نا اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو. اس کا علاج کس طرح ہو سکتا ہے؟ سنیے, جھوٹ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجیے, یا رب مجھے جھوٹ کی نحوستوں سے بچا, سچ کی برکتیں پانے کے لیے ہمیشہ سچ بولنے کا عادی بنا. تو جھوٹ سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے, اللہ نے چاہا تو جھوٹ بولنے کے مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ایک علاج یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. جھوٹ کے مرض سے شفا پانے کا ایک علاج یہ ہے کہ جھوٹ کی مذمت پر جو قرآن پاک کی آیات ہیں, احادیث مبارکہ ہیں, بزرگوں کے اقوال ہیں, اس کا مطالعہ کر. اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل جھوٹ سے نفرت پیدا ہو جائے گی. جیسے امیر علیہ سنت کا رسالہ جھوٹا چور, اب یہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی جھوٹ سے نفرت ہوگی. احیاء العلوم کی تیسری جلد مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کریں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو فری آف کاسٹ مل جائے گی یہ کتاب. اس کے صفحہ نمبر 406-421 اس کا مطالعہ کریں گا. تو جھوٹ سے بچنے کا انشاءاللہ عز و جل ذہن ملے گا. جھوٹ سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اپنے اندر اللہ تعالی کا خوف اور ڈر پیدا کر. اگر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو دیگر گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل جھوٹ سے بھی بچ جائے. اچھی صحبت اپنائیں, اچھی صحبت کی برکت سے اچھی اچھی عادتیں اپنائیں گے, جھوٹ سے بھی جان چھوٹ جائے گی. جھوٹ کیا ہے؟ سچ کا الٹ. جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ سچ کا الٹ، اس کو جھوٹ کہتے ہیں. جھوٹ سے بچنے کے لیے بزرگوں کے حالات زندگی پڑھیں تو ان کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزری. جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس سے بھی جھوٹ کے مرض سے جان چھوٹ جائے گی. جھوٹ کے انجام پر غور کریں، دنیا میں اور آخرت میں جھوٹے لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے، اس کے نقصانات ذہن میں لائیں تو انشاءاللہ عزوجل جھوٹ سے نفرت پیدا ہوگی. مدنی انعامات پر عمل کریں. اب تو رجب کا مہینہ آ گیا، کیا اب بھی فکر مدینہ نہیں کریں گے؟ فکر مدینہ کریں وقت مقرر کر کے. مدنی انعامات پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ گناہوں سے بچنے کا ذہن نصیب ہوگا. مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی گناہوں سے چھٹکارا پانے کا ذہن نصیب ہوگا. اور ماشاءاللہ ہر ہفتے کو امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں شرکت کرتے رہیں تو بہت ساری باتوں کی تربیت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں کے مرض سے چھٹکارا پانے کے ساتھ ساتھ جھوٹ سے بھی جان چھوٹ جائے گی. مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور ماشاءاللہ اس کی تو اب وہ میموری کارڈ وغیرہ بھی شائع ہوئے ہیں. یکم اپریل جو ہے اس دن بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کو جھوٹ کا عالمی دن کہے نا تو شاید غلط نہ ہو. بہت جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں استغفر اللہ، گویا کہ اسے کہتے ہیں اپریل فول، کہ اس میں جھوٹ بولنے کو مسئلہ ہی نہیں. آج 30 ہے نا، 30 اور ہفتے کو یکم ہوگی یا 31 ہوگی، ہفتے کو پہلی ہوگی تو اپریل فول. اب ایک تعداد ہے نادانوں کی کہ وہ اپریل فول یعنی بیوقوف بناتے ہیں، فول یہ بناتے ہیں یعنی بیوقوف بناتے ہیں. کسی کو خبر دیتے ہیں کہ آپ کا جوان بیٹا فلاں جگہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے شدید زخمی ہے، اسے اسپتال میں پہنچا دیں. کسی کو اطلاع کرتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار آپ کا انتقال کر گیا، آپ کی دکان میں آگ لگ گئی، آپ کی دکان میں چوری ہو گئی، آپ کے پلاٹ پر قبضہ ہو گیا، آپ کی گاڑی چوری ہو گئی ہے، آپ کے بیٹے کو تاوان کے لیے اغوا کر لیا گیا ہے. اور جب حقیقت کھلتی ہے تو کہتے ہیں اپریل فول، مذاق اڑاتے ہیں اس کا، استغفر اللہ. تو یہ اپریل فول والے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی بھول کر چکا ہے. یاد رکھیے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مذاق میں جھوٹ بولنا اور جھگڑنا چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو. اسی اپریل فول کے چکر میں ایک شخص نے اپنی جان دے دی. رنالا خورد پنجاب پاکستان کا 70 سالہ رہائشی شخص، اس کو کسی نے خبر دی اپریل فول کے طور پر مذاق اڑایا کہ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا. اب وہ ہاسپٹل جا رہا تھا، روڈ پر گرا، ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں جھوٹ سے سچی نفرت عطا فرما دے. تو ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ عزوجل. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، ہمیں سچ بولنے کی عادت اپنانی چاہیے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، ہمیشہ سچ کا دامن تھام لینا چاہیے. قیامت کے دن سچ کام آئے گا. آئیے قرآن پاک سنیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 119. هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ترجمہ کنز الایمان, یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا, ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں, ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, یہ ہے بڑی کامیابی. اس آیت کے تحت حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سچ نفع دے گا, جھوٹ اور ریاکاری کسی صورت میں نفع نہ دے گی. لہذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ سچائی کے راستے پر چلنے کی خوب کوشش کرے, کیونکہ ایمان کے بعد سچائی کو اختیار کرنا بندے کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے. بارگاہ رسالت میں کس نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جنتی عمل کون سا ہے؟ فرمایا سچ بولنا. بندہ جب سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے, جب نیکی کرتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے, جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا فرمائے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. چلنے کی سنت اور آداب کچھ عرض کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک شخص دو چادریں اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا, تو اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھسا دیا. وہ قیامت تک دھستا ہی رہے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو تھوڑا آگے جھک کر چلتے, گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں. اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے, نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں گے, دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے, نہ اتنا آہستہ چلیں کہ دیکھنے والے آپ کو بیمار سمجھیں. راہ چلتے وقت بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں, نیچی نظریں کیے پروقار طریقے پر چلیے. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی دو کتابیں, بھاری شریعت حصہ 16 سنتیں اور آداب, اور اس کے علاوہ 101 مدنی پھول امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے, اس کا مطالعہ کیجیے. الحمدللہ ماہ رجب المرجب کی آج دوسری شب ہے. اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کا قدردان بنائے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے دن کا روزہ جن خوش نصیبوں نے رکھا اللہ قبول فرمائے. رجب کے دوسرے روزے کی بھی فضیلت ہے, رجب کے تیسرے روزے کی بھی خاص فضیلت ہے, رجب کے ہر روزے کی خاص فضیلت ہے. سنیے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے, پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. یعنی پہلے دن کا روزہ, پہلا دن تو گزر گیا, 3 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا. دوسرے دن کا روزہ, یعنی کل صبح جمعہ ہے, اس کا روزہ, سبحان اللہ, اس کا روزہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا, جمعے کا روزہ, اور ہفتے کا روزہ بھی, سبحان اللہ, تیسرا روزہ ہے یہ رجب کا, اس کی بھی خاص فضیلت ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ رجب کے تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور پھر ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور الحمدللہ پاکستان میں تقریباً 534 اجتماعات ہوتے ہیں, ہفتہ وار اجتماعات, باول مدینہ میں 12 ہوتے ہیں. اجتماع کے بعد ذمہ داران سب جگہوں پر سحری اجتماع کی ترکیب رکھیں, اور یہ سحری اجتماع صرف جمعرات کو نہیں بلکہ یہ مدنی مشورہ ہوا ہے کہ پاکستان کی ہر کابینہ میں رجب میں بھی اور شعبان میں بھی سحری اجتماعات کیے جائیں گے. ہم بھی روزہ رکھیں گے اور انشاءاللہ دیگر عاشقان رسول کو بھی روزہ رکھوائیں گے. تو سب جگہ پر رجب اور شعبان میں اس کی ترکیب کی جائے, آج یہاں پر بھی اس کی ترکیب ہوگی. الحمدللہ کل بھی سحری ہوئی تھی, نگرانی شورا بھی تشریف لائے تھے اور آج بھی ہوں گے نگرانی شورا انشاءاللہ عز و جل. تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اسلامی بھائی, اس کے بعد پھر مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے, پھر سحری ہوتی ہے, پھر نگرانی شورا کچھ مدنی پھول دیتے ہیں. تو اس کی ترکیب آج ہوگی اور اللہ کرے ہم کچھ نہ کچھ روزے رکھنے میں کامیاب ہو ہی جائیں. رجب کا مہینہ تو برکت والا مہینہ ہے. آئیے رجب کی جو خاص دعا ہے مل کر ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. رجب کے مہینے میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو سحری اجتماعات انشاءاللہ کابینہ سطح پر بھی ہوں گے, ڈویژن سطح پر بھی ہوں گے, اور افطار اجتماعات کا سلسلہ بھی ہوگا جامعت المدینہ میں اور مارکیٹوں میں انشاءاللہ, بازاروں میں, تاکہ اور مسلمانوں کو بھی ترغیب ہو. امیر علیہ سنت الحمدللہ روزے رکھتے ہیں, روزوں کی ترغیب دلاتے ہیں اور روزے رکھنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے شب جمعہ کے جو مخصوص درود پاک ہفتہ وار اجتماع میں پڑھائے جاتے ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بزرگ فرماتے ہیں جو شخص ہر شب جمعہ, جیسے آج کی شب ہے جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب, اس درود کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ کی زیارت کرے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قبر میں داخل ہوتے وقت بھی زیارت کرے گا, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. حاضرین بھی پڑھیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھیں اور خوب برکتیں حاصل کریں. اللہم صلی وسلم وبارک على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آلیہ وصحبیہ وسلم. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے, ابھی ہم پڑھیں گے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے قبل اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم.

صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج جو معراج ہے آنے والے ہفتے کو یعنی یکم اپریل بعد نماز عشاء رات تقریباً 9 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. مرحبا سب مرحبا. ماہ رجب المرجب کی آمد ہو چکی ہے. تمام عاشقان رسول اپنا جمادی الاخرہ کا مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروا دیجئے اور نیا رسالہ خرید لیجئے. فرمانے امیر اہل سنت جو روزانہ فکر مدینہ کر کے چاند رات یا یکم تاریخ کو مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروا دے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے چل مدینہ کر دوں. پیچھے میرے اسلامی بھائیوں فضول گوئی سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر مدنی مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے. مرحبا آنے والی پیر شریف یعنی اتوار مغرب کا پیر مغرب یوم قفل مدینہ ہوگا. اس میں امیر اہل سنت کا رسالہ خاموش شہزادہ ایک بار پڑھنا یا سننا ہوتا ہے. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ کفن کی واپسی مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکا ہے. اس رسالے میں کیا ہے آئیے اس کی چند جھلکیاں سنتے ہیں. رجب اللہ کا مہینہ ہے, عبادت کا بیج بونے کا مہینہ. رجب کے ابتدائی 3 روزوں کی فضیلت. رجب کا پہلا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. رجب کے 1 روزے کی فضیلت, 100 سال کے روزوں کا ثواب. روزے دار کی ہڈیاں کب تسبیح کرتی ہیں, فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. رجب کے کونڈے کس تاریخ کو کریں, کیا رجب کسی جنتی نہر کا نام ہے. رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے کی فضیلت. احترام والے 4 مہینے کون کون سے ہیں. جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ کفن کی واپسی کا خود بھی مطالعہ کیجیے اور اپنے مرحومین بالخصوص خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب اور رجب کے روزوں کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم کیجیے. اس کا جے بی سائز 10 روپے اور بڑا سائز 11 روپے حجے پر حاصل کریں. الحمدللہ عز و جل مجلس تراجم کی طرف سے اس رسالے کا 13 زبانوں مثلا سندھی, انگلش, گجراتی, پشتو اور بنگالی وغیرہ میں ترجمہ ہو چکا ہے. نیز یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح رسالہ فیضان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. خواجہ غریب نواز کا نام اور سلسلہ نسب, بارگاہ الہی میں آپ کی مقبولیت, بارگاہ رسالت سے ہند کی سلطنت کیسے ملی, خواجہ صاحب کی تلاوت قرآن پاک اور شب بیداری, داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر خواجہ صاحب کی حاضری, خواجہ صاحب کا پڑوسیوں سے حسن سلوک. یہ رسالہ 12 روپے حدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ کتاب فیضان معراج, اس کتاب کے مطالعے کی برکت سے آپ جان سکیں گے واقعہ معراج کا ایمان افروز بیان, 50 سے 5 نمازیں ہونے کا واقعہ, گناہوں سے نجات پانے کا نسخہ, شب معراج کے مشاہدات, واقعہ معراج سے ملنے والے انمول مدنی پھول یہ بھی 45 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. یاد رہے تمام قیمتیں پاکستان میں رہنے والوں کے لیے. آج انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں جو بیان ہے وہ رجب کے روزوں کے پانچ فضائل مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 329 تا 331 سے بیان کیے جائیں گے. اور دعا میں زبان کی لکنت کی دعا مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 221 سے یاد کروائی جائے گی. اسی طرح آئندہ ہفتے ہونے والے سنت و بڑے اجتماع میں مدنی حلقوں میں انشاءاللہ عزوجل اذان کے 14 مدنی پھول فیضان اذان کے صفحہ نمبر 9 سے بیان کیے جائیں گے. اور دعا میں عیادت کرتے وقت کی دعا مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 222 سے یاد کروائی جائے گی. مدنی حلقوں کے احترام بتاؤں اسماعیل بھائی فکر مدینہ کی بھی سعادت حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ جس طرح آج ابھی ہم نے ہمارے نگران کے بیان میں روزوں کی فضیلت کے حوالے سے بھی سنا تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا اپنا ایک اعزاز ہے. اور ماشاءاللہ آج رات بھی یہاں جو گزشتہ رات گزری اس لیے میں نے سحری کی بھی سعادت حاصل کی اور نماز تہجد کا بھی سلسلہ ہوا. تو چونکہ ہفتہ اور اجتماع ہے کثیر تعداد ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہاں پر موجود اسلام بھائی اپنا ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں تاکہ ان کے لیے سحری کا انتظام کیا جا سکے کہ کتنے اسلام میں رات یہاں رکیں گے انشاءاللہ وہ یہاں سحری کی بھی سعادت حاصل کریں گے. نگران شورا کے ساتھ سحری کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں ذرا پورا. ماشاءاللہ اس طرف والے بھی مرحبا مرحبا. تو یہ کہ میرے دل کی جانب یہ اسلام بھائی جو ہے یہاں آرام کریں گے تاکہ ان کو وقت مناسب پر تقریباً 4:45 کے آس پاس اٹھایا جائے گا. 4 تقریباً نماز تہجد ہوگی مناجات کا سلسلہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ ہم سحری کی سعادت بھی حاصل کریں گے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے لنگر رضویہ اور اس لنگر رضویہ کے تحت الحمدللہ عاشقان رسول یہاں تربیتی اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں. اسی طرح یہ سحری افطاری یا ویسے بھی جو یہاں تربیت کے لیے آتے ہیں رکتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے. تو کئی ایسے اسلام بھائی ہوتے ہیں ہمارے یہاں جو کھلانے پلانے کے حوالے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بھی ضرور مجلس لنگر رضویہ سے رابطہ کریں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے اسلام میں موجود ہوتے ہیں کہ اگر وہ اس ضمن میں مدنی عطیہ جمع کرانا چاہیں تو وہ ضرور اس کی سعادت حاصل کریں. اللہ تعالی ہمیں ماہ رجب کی راتوں اور دن کے برکتوں سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگا پھر اذان عشاء ہوگی اور انشاءاللہ نماز عشاء با جماعت ادا کی جائے گی اور مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوگا. اسلام بھائی آرام کریں گے وقت مناسب پر جاگیں گے انشاءاللہ تہجد پڑھیں گے مناجات ہوگی سحری ہوگی انشاءاللہ پھر نماز فجر با جماعت ادا کی جائے گی. اس کے بعد مدنی حلقہ ہوگا قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ سنا جائے گا درس ہوگا مناجات وہ شجرہ شریف منظوم پڑھا جائے گا پھر اشراق چاشت کے بعد جو صلاۃ السلام ہوگا تو یوں اجتماع کا اختتام ہوگا. اللہ میں توفیق دے کہ پورے اجتماع میں ہماری شرکت ہو جائے. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر تمام اسلام میں درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ.

نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله إن شاء الله عز وجل اب ہم دعا کریں گے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللہ تبارک و تعالی خود ہی فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. دعا کرنے میں اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت بھی ہے اور اطاعت مصطفیٰ بھی ہے, اتباع مصطفیٰ بھی ہے, دعا کرنا عبادت بھی ہے, اور یہ ہے عبادت کا بیج بونے کا مہینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما توفني مسلما توفني مسلما والحقني بالصالحين والحقني بالصالحين. لاج رکھ لے گنہگاروں کی یا اللہ لاج رکھ لے گنہگاروں کی. نام رحمان ہے تیرا یا رب یا رب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل. نام غفار ہے تیرا یا رب یا رب عیب کھولنا میرے محشر میں عیب کھولنا میرے دنیا میں ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، مجھے تو خبر ہے تجھے بھی خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، تو عیبوں کو میرے مٹھا یا الہی، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، اس برے کو بھی کر بھلا یا رب، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، یا اللہ رجب المرجب کا صدقہ، رجب کے دن اور رات کا صدقہ، 26 رجب کا، 27 شب کا صدقہ، جس رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے بلایا، جلوہ دکھایا، کیا کیا اکرام فرمایا، مولا شب معراج کا صدقہ ہم گناہگاروں کے گناہ معاف فرما دے، مولا 6 رجب کو ہمارے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے، ان کی شان و عظمت کا صدقہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش فرما دے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس 15 رجب کو ہے، مولا ان کا صدقہ ہمیں صادق فرما دے، مولا اسی ماہ میں ہمارے آقا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس، مولا ان کا صدقہ ہمارا تن من دھن اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اے پاک پروردگار بونے والے جو بوئیں وہ کاٹیں، بونے والے جو بوئیں وہ کاٹیں، یہ ہوا تو میں مر مٹا یا رب، یہ ہوا تو میں مر مٹا یا رب، مولا عبادت کا بیج بونے کا مہینہ آ گیا، افسوس نفس اور شیطان پھر بھی غالب ہے، مولا نفس و شیطان کے خلاف ہماری مدد فرما، شیطان کی چکر بازیوں سے ہمیں بچا، نفس کے ہیلوں سے ہمیں بچا، یا اللہ رجب کا اکرام نصیب فرما، گناہ بری زندگی سے جان چھڑا دے مولا، یا اللہ رجب کے مہینے میں عبادت کے خوب خوب بیج بونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمت دے ہم رجب کے خوب روزے رکھیں، رجب کے اندر خوب نیکیاں کریں، تیری رضا پانے میں کامیاب ہو جائیں، مولا کریم فرض نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہی ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں نمازی بنا دے یا اللہ، ساجد بنا دے مولا، سجدوں کی لذت عطا فرما دے پاک پروردگار، اسی مہینے میں تو نے نماز کا تحفہ محبوب کو محبوب کی امت کے لیے عطا فرمایا، ہمیں نمازی بنا دے، نہ صرف ہم فرائض پڑھیں بلکہ سنت قبلیہ بھی پڑھیں، سنت بعدیہ بھی پڑھیں، نوافل بعدیہ بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، نماز توبہ بھی پڑھیں، یا اللہ ہم خوب سجدے کریں، تیری بارگاہ میں جھکیں، یا اللہ ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرما، اے ہمارے پاک پروردگار ایسا کرم کر کہ ہم عاشق قرآن بن جائیں، تیرا پاک کلام دیکھیں، چومیں، پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اوروں کو پڑھائیں، پیغام ساری دنیا میں عام کریں، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے، تلاوت صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ یا اللہ تیرے محبوب فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یا اللہ فرمان مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں قرآن سیکھنا سکھانا نصیب فرما۔ یا اللہ توفیق دے تیرا پاک کلام پڑھے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمارے بیماروں کو شفا یابیاں عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہو جائیں۔ یا اللہ نہ یہاں ذلت ہو نہ وہاں ذلت ہو، یہاں بھی تو عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ مولا کریم، حج کا بڑا ارمان ہے، ہم غریبوں کو حج نصیب ہو جائے، تیرے محبوب کہ در کی حاضری نصیب ہو جائے۔ یا اللہ بقی کا بڑا ارمان ہے، مولا ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا میں تیرے محبوب کے جلوے دیکھتے ہوئے جائیں، اور ہمیشہ کے لیے جب تک تو چاہے بقی میں سو جائے۔ مٹی پسے مر گئی لائی، مٹی نہ برباد پسے مر گئی لائی، جب پروردگار ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنة، اللہم انی اسألک الجنة، اللہم انی اسألک الجنة، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے سگے عطار الہی، میرے رضا و قطب مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ یا اللہ ہماری حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ تو سب جانتا ہے ہم کن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری پریشانیاں کیا ہیں، پیش خبیر کے حاجت مجھے خبر کی۔ تو سب جانتا ہے مولا ہماری مشکلیں آسان فرما دے، رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا اللہ عز و جل امیر اہل سنت، مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، امیر اہل سنت پر ان کی آل پر کرم فرما، ہمیں ان کا مطیع و فرما بردار رکھ رکھ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام شمعِ بزم ہدایت پہلا کو سلام شبِ اسرا کے جنت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام شمعِ بزم ہدایت پہلا کو سلام ہم قوت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام شمعِ بزم ہدایت رت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خیت مت کے قد سیکھے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزم پہلا کو سلام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب پانچ اپریل کو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران عطاری قدس اللہ العلی مدرسۃ المدینہ بالغان کے اجتماع میں سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. یہ بیان بدھ کے روز ہوگا اور بعد عشاء ہوگا اور دنیا بھر کے مدرسۃ المدینہ بالغان کے طلباء کرام اس میں شرکت فرمائیں گے. مدرسین بھی, مجلس کے اسلامی بھائی بھی. الحمدللہ 11,000 سے زائد مدرسۃ المدینہ بالغان پاکستان میں دعوت اسلامی کے تحت چل رہے ہیں. اس کے تمام پڑھنے والے 80 سال تک کے بوڑھے بھی اس میں الحمدللہ پڑھتے ہیں. تو 3611 نے قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی پچھلے 14 ماہ میں. تو ان کے یہ قرآن پاک مکمل کرنے کی خوشی میں یہ اجتماع رکھا گیا ہے, اور جو طلباء کرام کے علاوہ جو ہیں وہ بھی شرکت کریں تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ مدنی چینل پر یہ بیان براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول.